Олександр Чмут. Молитва. Святе Письмо запевняє нас, що ми можемо звертатися до Бога і говорити йому про те, що лежить у нас на серці. Таке спілкування з Богом Біблія називає молитвою. «Покликуй до мене, – говорить Господь через пророка Єремію, – і тобі відповім». Книга пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Причиною багатьох невдач і втрат у житті людей є те, що вони забувають про існування Бога, до якого можна звернутися за допомогою. Девізом багатьох стала мудрість на кшталт «На Бога надійся, але сам роботи не цурайся». Втім, хотілося б нагадати їм про те, що на небі існує Бог, який готовий допомогти у скрутну хвилину, лише треба звернутися до нього. Старий чоловік розповідав, як одного разу в дитинстві, досхочу набігавшись, він рано заснув на ліжку. Вже сонного мати переклала його на піч, але серед ночі хлопчик раптом прокинувся. Навколо була темрява. Повівши рукою перед собою, він натрапив на стіну. Не розуміючи, де він, хлопчик спершу повів рукою ліворуч, потім праворуч, але скрізь він натикався на стіни. Переляканий, він підвівся з ліжка і знову наскочив на стіну. «Мамо, мамо!» – злякано закричав хлопчик. Мама, що спала поряд, ураз прокинулась. «Павлику, Павлику, що сталося?» Засвітивши світло, вона зняла сина з печі і міцно притисла до грудей. Цей випадок став нагодою для матері-християнки розказати синові важливий урок. «Павлику, коли ти виростеш, у твоєму житті траплятимуться обставини, коли навколо тебе будуть глухі стіни. Але знай, синку, що з одного боку стіни не буде, і там буде Бог. Поклич до нього, і він відповість тобі». Минали роки. Павлусь виріс і став потрохи забувати про Бога та про мамин урок. Але коли під час війни він опинився на передовій, де з усіх боків вибухали бомби і гинули люди, він згадав про мамину пораду і покликав до нього. А Бог почув його та зберіг життя Павлові, який назавжди став його вірним слугою. Навіть якщо довкола тебе глухі стіни і ні звідки чекати допомоги, завжди є місце, у якому стіни розтупляться. Над тобою небо, де є Бог. Поклич до нього, і він відповість. На превеликий жаль, молитвою сьогодні багато хто нехтує. За словами одного богослова, лихою ознакою нашого часу є втрачена здатність людини молитися, а разом з тим і вірити. Молоде покоління в наш час виховується на пропаганді фільмів, жахів, бойовиків та еротики. Література, яку пропонують продавці на кожному розі, навчає астрології, ворожби, насильства, але не молитви. Що ще гірше, молитва вважається пережитком минулого. Якщо не навчати дітей молитися, настає духовне зубожіння та виродження моралі. Коли я думаю про майбутнє нашої молоді, мене проймає жах. Як далеко люди відступили від Бога? Яку духовну спадщину ми залишимо своїм дітям? Розповідають, що під час воєнних дій юнак вибіг із бомбосховища і побачив чоловіка з розпоротим животом, який сходив кров'ю. Коли молодий солдат спробував допомогти пораненому встати, чоловік сказав: «Я помираю, мені вже нічим не зарадиш. Я б тільки хотів, щоб хтось помолився зі мною. Помолимося?» Але юнак відповів: «У середовищі, де я виховувався, молодь навчила мене тільки лихословити». І він побіг по капітана. Капітан схилився над пораненим і запитав: «Чого тобі, друже?» «Капітане, я помираю. Помоліться зі мною». «Боже!» – вигукнув капітан. «Я ж не вмію молитися!» І послав по старшого лейтенанта. І ось стоять вони, мужні воїни, високої думки про себе, адже вони могли із живчиком розповісти будь-який непристойний анекдот і виялитися. Проте жоден з них не вмів молитись. І тоді той молодий солдат зробив висновок: «Якщо мені пощастить пережити цю страшну війну, я насамперед розшукаю людей, які зможуть навчити мене молитися. Я б не хотів так страшно помирати, як цей чоловік». Чи вмієте ви молитися? Якщо ви є батьками, то чи навчаєте своїх діточок молитви? Знайте, що ви відповідатимете перед Богом за те, чого навчили свою родину. Сьогодні ви маєте слушну нагоду, адже настав сприятливий час для того, щоб налагодити свої стосунки з Богом і почати молитися. Може, ви ще ніколи у своєму житті не проказали жодної молитви і не знаєте, з чого почати? Так само, як життя дитини у світі починається не з довгих промов, а з першого крику, ви можете сьогодні вигукнути до Бога свої перші слова молитви. «Я – грішник. Будь милостивий до мене, Боже!» Коли ви прийдете до Христа з такою молитвою покаяння, Він простить ваші гріхи і допоможе далі зростати духовно. Бо сам навчатиме вас молитися. Він відповідатиме на ваші молитви і благословлятиме вас. Я закликаю вас сьогодні прийти до Христа і вперше помолитися Йому. Нехай ваша молитва буде дуже короткою, але Бог її зрозуміє. Христос сказав: «А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати та молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві твоєму, що в тайні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Про це сказано в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 5-6 вірш. Наш Небесний Батьку, ми дякуємо Тобі за те, що в ім'я Христа ми вільно можемо приходити до Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш наші молитви. Господи, Ти бачиш кожного з цих читачів, які, можливо, сьогодні вперше звертаються до Тебе в молитві. Я благаю, щоб Ти поселив в їхніх серцях радість, мир, живу віру і надію на Тебе, Боже. Ти бачиш усіх, хто потрапив у тінета світу, зневірився і розчарувався. Торкнись їхніх сердець своїм Словом і Святим Духом, щоб вони також могли пізнати тебе як живого Бога та люблячого батька. Амінь.